83. Сүрі, Сүрі Мутафифин. Мәккеден назыл болған 36 аят. Нахайты шәпкәтлік вә мехрибан Аллахның ісімі білен башлаймен. Өлчәмдә вә таразыды кем бәргішілерге вай. Олар кішілердің өлчәп алған чағда толық алады. Кішілерге өлчәп, яки тартып бәрген чағда кем береді. Олар бүйік бір күнді терілді ғаллақыға ішенмемді. О күнді инсанлар алемләнің пәрвердігарының хозурыда тих тұрыды. Олар таразыда өлчемді кем беріштін янсон. Яман адемләнің намы әмалі чоқым сиджинді болыды. Сиджин деген неме? Оны қандақ біләлейсен, O, yaman ademlerinin kılmışları hatırlengen bir defterdir. Bu künde inkar kılgıçılar vay. Onlar kıyamet gününü inkar kıladı. Onu pekat küfürdü heddidin aşkan, intayin günahkarı ademle inkar kıladı. Onunla bizden ayetlerimiz tilavet kılınsa, o, bu kadim kılanın hikayeleridir deydi. Hergiz ondak emez. Бәлкі оларның гүнахлары түпейледен, ділдері қар еп кеткен. Хәргіз ұнда қамас. Хақиқатан олар бұл күнді пәрвердігарыны көріштен мән екілінған. Анден олар хақиқатан дозаққа дақыл болғычылардыр. Анден оларға маны босылар инкар қылған нәрсі дұр дейдеді. Яғни, маны босылар инкар қылған азап дұр дейдеді. Расла, яхшы бәнділерінің намы әмәлі, шәк шүбейесіз иллиюнды болады. Иллиюнның неміш келігіні сән қандақ біләлейсен? О, яхшыланың әмәлері қатырленген дептәдір. Оныңға Аллахның екім пәрішілері гуах болады. Яхшылар неамет ішіді болады, яғни дженнетті болады. Олар тәхтлер үстеді тұрып, Аллахның дженнетті оларға бәрген түрлік неаметлерге қарайды. Оларға қарайдыған болсаң, неаметнің оларының чирайлардың чықып тұрған әсіріні тонейсен. Олары ағызы печетленген сап шарап білін соғырлады. Ішчінің ақырыда оныңдың іпарының хеді келіп тұрды. Қызық күшілер шыныңға қызықсын. Оныңға, яны сап шарапқа, тәснімнің сүйі аралаштырылған. Тәснім, дженнеттікі бір бұлақ болып, оныңдың Аллахның екім бәнділері ішіді. Кәпірлер, хақиқатан мөмілләні мәсхір қылып күлетті. Мөмілләр, оларның алдының өткенде, олар өз ара көз қысышатты. Өйлерге қайтқанда, мөмілләнің ғайветіні қылып, мәзі қылған халды қайтышатты. Мөмілләні көргенде, бұлар шексіз адашқалла дейшетті. Олар мөмілләні күзтішке әвәтілгені йоқ. Бүгін, яны бұл қиямет күні, мөмілләр капырладың күліді. Капырланың халығы есіл тәхтлер үстіді олдырып, нәзір ташлайды. Капырла мөмілләні мәсқір қылған қылмышларының жазасыны тарттымы